okien Kärcher WV Classic za 195. Obi, bo warto. Oferta ważna do 10 kwietnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold dziś konfrontacje byłego wiceszefa ABW w Gdańsku z oficerami agencji. Gospodarstwa dzielono na mniejsze, by wyłudzić większe dotacje. Agencja rolna straciła 9 milionów złotych. W serwisie też o propozycjach rządowej pomocy dla osób wynajmujących mieszkanie. Zakończyła się pierwsza konfrontacja świadków przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Wyjaśnienia składał były wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski, a w osobnym pomieszczeniu były naczelnik Wydziału Operacyjnego ABW. Jego dane osobowe zostały utajnione. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jakiego wątku dotyczyła konfrontacja? Obaj świadkowie, którzy pracowali w gdańskiej delegaturze ABW, wypowiedzieli się m.in. na temat zarządzania działaniami tej jednostki. Według naczelnika Wydziału Operacyjnego styl kierowania gdańską ABW prowadzony przez wicedyrektora Jarosława Dąbrowskiego można było określić jako ręczne sterowanie. Z taką oceną nie zgodził się wspomniany wicedyrektor. Jeżeli chodzi o sprawę Amber Gold, można nazwać styl zarządzania pana dyrektora Dąbrowskiego jako przejęcie sterowania. Nie tylko ręczne sterowanie, ale więcej. Z tego co pamiętam, miał bardzo dużą swobodę w planowaniu i realizowaniu działań. Nie wykluczam, że jakieś moje uwagi co do pracy w działu operacyjnego były. Jednak tych uwag, jak powiedział wicedyrektor, nie można uznać za ręczne sterowanie. Po godzinie 14 powinna rozpocząć się druga konfrontacja z kolejnym funkcjonariuszem ABW i wicedyrektorem gdańskiej delegatury tej służby. A w Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. Prawie 9 milionów złotych straciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rzeszowska prokuratura zarzuca wyłudzenie unijnych dotacji 7 zatrzymanym przez CBA osobom. Duże gospodarstwa dzielono na mniejsze działki, które miały należeć do podstawionych osób, co dawało znacznie większą kwotę dotacji, mówi prokurator Edyta Lenart. Są to właściciele nieruchomości, na które były wyłudzane dotacje, właściciele biura, które dokonywało jak gdyby obsługi tych przedsiębiorców od strony formalnej oraz dzierżawców, na których to w podstawie dokumentów wyłudzane były dotacje. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Jeszcze dziś ma zapaść decyzja o ewentualnym areszcie dla podejrzanych. Dokumenty z tzw. operacji polskiej NKWD w latach 1937-38 na terenie ZSRR trafią do archiwum IPN. Umowy w tej sprawie podpisał w poniedziałek z prezesem Instytutu dyrektorzy ukraińskich archiwów, m.in. z Odessy. Po raz pierwszy archiwum IPN ma szansę wejść w posiadanie ogromnej liczby dokumentów z Ukrainy. Od kilku do kilkunastu tysięcy teczek zakładanych Polakom przez NKWD, mówi wicedyrektor archiwum Mariusz Kwaśniak. Szacuje się, że w latach 1937-38 zginęło około 111 tysięcy Polaków. Nieznana jest liczba osób, które w inny sposób były represjonowane, wywiezione na Sybir, osadzone w więzieniach. Wśród przekazywanych Polsce dokumentów są podstawowe dane ofiar, protokoły ich przesłuchań, akty oskarżenia i wyroki śmierci. Wiceszef IPN ma nadzieję, że rodziny represjonowanych i badacze będą mogli się z nimi zapoznać jeszcze w tym roku. Na koniec o planowanej przez rząd pomocy dla wynajmujących mieszkania. Dotacje będą na 9 lat, co 3 lata będą zmniejszane. Miesięczny dochód nie może przekraczać 60% średniej krajowej pensji, a każda kolejna osoba w gospodarstwie zwiększa limit o 30 punktów procentowych, mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jeśli mamy rodzinę czteroosobową, gdzie jest dwójka dorosłych i dwójka dzieci, a czynsz przy 60-metrowym mieszkaniu wynosi około 1500 zł, to ta rodzina może liczyć przez najbliższe 3 lata na około 500 zł dopłaty. Pomoc będzie dotyczyła nowo wybudowanych domów, a na dopłaty mogą liczyć osoby, które spełnią tak zwaną zdolność czynszową. Liczymy zdolność czynszową dużo łagodniej niż robią to banki, dając szansę tym rodzinom, które by nie miały dostępu do kredytu. Jeśli mówimy o rodzinie czteroosobowej, to zdolność czynszową ma ta rodzina, która jest w stanie wygenerować około 2,5 tysiąca złotych miesięcznego dochodu po opłaceniu czynszu. Na początku przyszłego tygodnia projekt trafi do konsultacji społecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Michał Jakubik, Mariusz Oczarek, Marek Niedźwiecki. Robię takie dziurki, bo mam nowe słuchawki. Może dzisiaj jakoś będę inaczej troszkę mówił do państwa. Tonacja Trójki zaczęło się od... No właśnie, mam tu problem, bo pytałem wprawdzie Kasi Borowieckiej. Wydaje mi się, że czyta się jej imię Judith Nederman. Dziwne, bo jest Katalonką. Urodziła się w Barcelonie w 1991 roku. Nagrała jak dotąd 3 płyty. Ta ostatnia, zatytułowana Nua, pojawiła się 8 marca. No i właśnie to jest moje najnowsze odkrycie. Cudowna dziewczyna. 13 piosenek na tej płycie i 13 dobrych. Polecam. To jeszcze może singiel. Na singla wybrano z tej płyty utwór 4. Nosi tytuł 21. Zakocham się tej wiosny już w nikim, bo mam Judith Nederman. Jeśli źle wymawiam imię, to bardzo proszę mnie poprawić. Dziewczyna jest fantastyczna, ta płyta cudowna, 13 utworów i wszystkie 13 mi się podobają, więc będę na pewno po nią sięgał. Ładnie napisała pani Beata przez piosenki Judith Nederman, wiosna zawitała nawet do Norwegii. Bardzo się cieszę. Natomiast z kupowaniem płyt, tak jak ja czasami kupuję, że wchodzę do sklepu, podoba mi się okładka i już ją mam, może być pewien problem, dlatego że rok temu w Barcelonie zakupiłem płytę, wydawało mi się, że kobiety, piękna kobieta na okładce, Lori Meyers. Okazało się, że wokalistą w zespole jest Antonio Lopez. To jest właśnie zespół Lori Meyers z płyty Enla e Spiral, tak mniej więcej. A piosenka czwarta na płycie, proszę sobie odszukać tytuł. Za dużo bym się tutaj potknął razy. No właśnie, z tym kupowaniem płyt, ładnie napisał pan Tomasz, to jest tak, bywa podobnie jak z autostopem. Zatrzymuje kobieta, a wraz z nią do samochodu wsiada męski chór. No tak, z tym kupowaniem płyt na okładki jest nieźle. Jeszcze od pana Zbyszka, z pana to szczęścia, jak pan to robi. Tyle fajnych okładek, płyta, strach się bać, co jest w środku. No, takie mam szczęście, zwłaszcza do pięknych okładek, a potem się okazuje, że zawartość płyty też niezła. Mam dla państwa zaproszenie. dzisiaj na Myśliwieckiej 357 koncert Sophie Zelmani. Ale mamy zaproszenia na dwa koncerty do Wolbromia w Domu Kultury na sobotę, 24 marca i na niedzielę do Chorzowa w Centrum Kultury. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na koncert Sophie Zelmani, proszę pisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Sophie zaśpiewa. No i lubię tę piosenkę, dawno po nią nie sięgałem. Rok 1999 z płyty Time to Kill, Sophie Zelmani, Losing You. No właśnie, wiedziałem, że tak będzie. Dwa koncerty, 24 w Wolbromiu, Dom Kultury i 25 w Chorzowie, Centrum Kultury, Sophie Zelmani tam właśnie, a mariusz.owczarek@polskieradio.pl prosi, żeby napisać, na który koncert mają Państwo ochotę się wybrać. Będzie ułatwienie. No i jeszcze jedna sprawa. Napisała pani Beata z Menorki. Judith, bardzo dobrze pan wymawia. No, uspokoiłem się troszeczkę. Tak. Tonacja trójki, czwartkowa, 26 minut po godzinie 14. I słuchacz napisał, że chyba tylko raz zaprezentował pan nagranie tej kobiety w tonacji trójki. Niemożliwe, bo ta piosenka jest na płycie Smooth Jazz Cafe, a poza tym od tamtej pory kupuję sobie wszystkie jej płyty. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? montañas y al río lloraré. Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Mi się przypomina, że tę płytę podarował mi Paweł Rosak, Pablo z Marbei. Ostatnio napisał, że jego muzyka cieszy się popularnością w Brazylii. To cudowna wiadomość. Rosario Flores, aktorka, piosenkarka Muchos Flores, taki tytuł tej płyty. No i powiem Państwu, że z ostatniej krótkiej podróży do Barcelony przywiozłem sobie najnowsze wydawnictwo Rosario. To jest koncert na płycie kompaktowej i na DVD, wydany pod koniec chyba 27 grudnia roku ubiegłego, no ale tę płytę odłożyłem sobie na razie na później. I jeszcze jedna refleksja, napisała pani Jola, z płytami jak z ludźmi, you never know, ale czasem po prostu mamy szczęście. Jeszcze jedna sprawa koncertowa, 27 czerwca, a pozostańmy po słonecznej stronie marzeń. Mam nadzieję, że muzyka do tej pory wniosła trochę słońca, a teraz będzie jeszcze cieplej, bo to Australijczycy. Dobra wiadomość, 27 czerwca koncert w Warszawie, Angus i Julia Stone. for sugar makes the medicine go down. Sweet Mary Jane, won't you lay me down? Lost my heart in California, lost my mind. Shot me down a fair revolver, got me high. Heart of gold came on the stereo. Mr. Young made me cry. And all the colors of the rainbow fell in my eyes. I lost my mind long ago. Down that yellow brick road, I lost my mind long ago. Down that yellow brick road. Down the Way. Płyta Angusa i Julie Stone, wydana w roku 2010, już nie pamiętam, czy... Tak, musiałem sobie ją przywieźć z Australii. Yellow Brick Road, jedna z moich ulubionych wtedy piosenek. Czwartkowa tonacja trójki. Caution, where we were. Caution. Moby, jedna z tych piosenek, od których ostatnio trudno mi się uwolnić, przyznaję się. To teraz jeszcze na zakończenie naszego spotkania dwie kartki z kalendarza. Dzisiaj 25 lat od wydania tej płyty. Keep the same appointments I kept. prawie niemożliwe, że to 25 lat temu. Songs of Faith and Devotion, Depeche Mode, Walking in My Shoes. Takie przypomnienie, 25 lat minęło, a ta piosenka brzmi nadal genialnie. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. George Benson ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Pamiętam, jakie wrażenie wywarła na mnie ta kompozycja w 1976 roku, kiedy ukazała się na płycie i dotarła w Billboardzie bardzo, bardzo wysoko. Prison, Bobby Womack napisał, a cudownie na gitarze zagra George Benson. To jeszcze tylko przypomnienia. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki granej w tonacji trójki. No i wszystkiego dobrego. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. We'll be right back.